विद्यमानैश्च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितैः। कहा जो अविद्यमान है तो वो कैसे माने, कहा अपने में आरोपित कर लिया ना उसने। आत्मनि अध्यारोपितैः विशिष्टम आत्मानम्, अपने को बड़ा विशिष्ट मान लिया। अहमिति मन्यते, वो मानता है कि सब गुण मुझ में है। सो अहंकारो अविद्याख्या, यही अहंकार है जो अविद्या रूप है। अहंकारमेव स्फोरेत अविद्यमानैः, टीका में देखेंगे ना कि अहंकारमेव स्फोरेत अविद्यमानैः विद्यमानैश्च, वो सभी को आरोपित कर लेता है। अध्यारोपित वैशिष्ट विषयत्वाद अहंकारस्य अविद्या मूलत्वेन अविद्यात्वम आह। जिसलिए अध्यारोपित तो वैशिष्ट है, वो वैशिष्ट उसमें है नहीं, वैशिष्ट तो वास्तव में है नहीं, पर अध्यारोपित जो है वो वैशिष्ट विषय होने से ये अहंकार अध्यारोपित तो वैशिष्ट पर आधारित है, इसलिए अविद्या मूलक हो गया है? अरे अध्यारोप हो तो अविद्या से, तो अविद्या मूलक होने से अविद्यात्मत्व, वो अविद्या रूप है अविद्यात्म। विवेकी भी तस्य अतियत्नाद अतियत्नाद अवहेयत्वम सूचित, अवहेयत्वम सूचित अतियत्नाद एव हमारे में नहीं है। अतियत्नाद एव आप में पास है, ये हमारे में है नहीं। हर अर्थ यही है कि अत्यंत यत्न जो है वो उसका हेयत्व जो है दोनों में, हमने हमारे के अनुसार अर्थ कैसे लगेगा कि वह प्रयत्न पूर्वक जो है उसका उसको हटाना चाहिए इस अहंकार। हाँ ये कार हमारे में नहीं। अच्छा तो इसी को कहा कि कष्टतम सर्वदोषाणाम मूलम सर्वानर्थ प्रवृत्ति नाम च तथा, वो आगे से कहा कि बहुत ही कष्ट है, सर्व दोषों का मूल यही है अहंकार। अहंकार सर्व दोषों का मूल है, जब तक ये है तब तक जो है वह सभी दोष जो है इसी के आश्रय करके रहते हैं। इसलिए सर्वानर्थ प्रवृत्ति नाम जो मूलम, मूलम के साथ ले जाइए, सर्वानर्थ प्रवृत्ति का मूल जो है यह अहंकार है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक साधक को इसको दूर करना चाहिए। तथा बल उसका कैसे पास, उसके पास बल कैसा है, तथा बलम पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम, उसके पास जो बल है वह कैसा है कि दूसरे के अभिभव का निमित्त, किसी के उत्कर्ष का निमित्त नहीं। अरे बल हो तो दूसरे को ऊपर उठाना चाहिए, और उसका बल इसके लिए नहीं, दूसरे को नीचे, आसुर बल देखिए सब सबको पैर के नीचे करना चाहता, सबको पैर के नीचे, सबको अपना आज्ञाकारी ही बनाना। तो इसको कहते हैं कि ये पर अभिभव निमित्तम काम राग अन्वितम, काम राग से जो है वह अन्वित बल उसके पास है, दूसरा कोई धर्म आदि का बल नहीं है। इसी को टीकाकार देख के कहते हैं तमेव स्पष्टयति तदेव स्पष्टयति सर्वदोषाणां मूलम, जो कहा ना उसी कष्टतम को कह दिया सर्वदोषाणां मूलम सर्वानर्थ प्रवृत्ति नाम च। तम संस्कृता संबंध उसी का आश्रय लिया है उन्होंने, कार्यकरण सामर्थ्यम उक्तम विशेषणम बलम। वो कार्यकरण जो है वह सामर्थ्य जो है यही है बल। अहंकार महद अवधीरणा पर्यंत न परिणतो दर्प। ये अहंकार ही दर्प बन जाता है जब अपने का बहुत बड़ा जो है करके समझ लेता है ना, महद अवधीरणा पर्यंत होकर के क्या हो जाता है, ये दर्प हो जाता है। किसी दर्प हो जाता है तो किसी को कुछ नहीं समझ। तो अहंकार का उत्कृष्ट दशा है दर्प। उसी को कहा महद अवधीरणा पर्यंत परिणतो दर्प तम व्याकरोति। दर्पो नाम यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति। जो उद्भव हो जाएगा तो सबसे पहले धर्म का अतिक्रमण करेगा। धर्म के अतिक्रमण से सभी का अतिक्रमण हो गया। जैसे गुरु के पास नम्र रहना ये धर्म है, हैं? इसका भी अतिक्रमण कर देगा। तो जो भी धर्म की बात होगी वहां पर उसका अतिक्रमण कर देगा। इसलिए दर्प वाला जो है किसी की हितकारी बात नहीं मान सकता। धर्मम अतिक्रामति स्वयं अंतकरण आश्रय दोष विशेष। वह अंतकरण के आश्रय रहने वाला, इसलिए अंतकरण आश्रय बता दिया कि ये कोई स्वरूपगत दोष स्वरूपगत नहीं है, अंतकरणगत है, तो उसको आप निकाल सकते हो। तो आश्रय दोष विशेष। कामम को क्रोधम च संस्रिता। देखो दर्पम संस्रिता कामम क्रोधम च संस्रिता। संस्रिता का सबके साथ जाएगा ना, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्रिता। क्रिया वही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि कामम स्त्री आदि विषयम, क्रोधम अनिष्ट विषयम, एतान अन्यांश महतो दोषान संस्रिता। इन दोषों का आश्रय लिया ही है और इसी समान और भी बहुत बड़े जो दोष है उनका आश्रय लेकर के रखा है। थोड़ी सी टीका देखिए। अन्यांश दोषान मात्सर्य आदि, दूसरे दोष कौन है, मात्सर्य इत्यादि। मत्सर होता है ना, मत्सर ये अंदर का मच्छर है, बहुत तकलीफ देता है। मच्छर दाह सहन नहीं होता, सहन दूसरे की प्रशंसा सुख को सहन नहीं होता, रोने लगेगा। तो इस प्रकार जो है ये सब दोष उसके अंदर है। न केवलम उक्तमेव तेषां विशेषणम किंतु कष्टतमम अस्ति विशेषणांतर विद्या। केवल इतने नहीं है बल्कि बड़ा कष्ट है, दूसरे भी जो है उसके विशेषण आ जाते। किसी को कह दिया किंच के द्वारा, किंच इतने नहीं विशेषण और क्या करता है, कहते ते माम ईश्वरम आत्म पर देहेशु स्वदेहे पर देहेशु च। ऐसे जो राजस लोग हैं वह मुझको मुझ ईश्वर को अपने देह में दूसरे देहों में स्वदेहे परदेहे च तद बुद्धि कर्म साक्षीभूतम। मैं उसकी बुद्धि की और कर्म का साक्षीभूत हूँ, सभी की बुद्धि कर्म का साक्षीभूत हूँ। ऐसे माम प्रदिशंत मुझसे ही द्वेष करते। क्या द्वेष करते आपसे, अरे मत शासनाति वर्तित्वम प्रदेश, मेरा शासन मानता ही नहीं। वो मेरा शासन है श्रुति स्मृति, उसको मानता ही नहीं। तम कुर्वन्तो अभ्यसूयता सन्मार्गस्थानां गुणेषु असहमाना। जो सन्मार्ग में लगा है उसके गुणों को सहन नहीं करता, उसकी उल्टी व्याख्या करता है, उसकी उल्टी व्याख्या करता है। जैसे गोस्वामी जी की नम्रता को आजकल के टीकाकार बहुत उल्टी व्याख्या करते, कहते वो अपनी प्रशंसा के लिए वो बात कही। वो जो नम्रता उनकी है ना, सबकी स्तुति किया, वो कहते वो अपनी प्रशंसा के लिए, वो कोई दूसरे के नम्र है ऐसी बात नहीं, वो अपनी प्रशंसा के लिए। वो उसको सन्मार्गस्थ वाले के गुण भी जो है उसको सहता नहीं, वो तो उसमें दोष निकालता है। कुछ भी करेगा उसका उल्टा अर्थ कर, तो प्रत्येक बात का उल्टा अर्थ लेकर कि यद्यपि ईश्वरम प्रति द्वेषः तेषां संभाव्यते तथापि कथम स्वदेहे परदेहेषु च। यदि कोई कहे कि ईश्वर के प्रति द्वेष उसको भले ही है क्योंकि वो अपने को ईश्वर मानता है इसलिए ईश्वर के प्रति द्वेष हो सकता है, पर स्वदेह परदेह में कैसे है तम प्रति द्वेषो नहीं तत्र भोक्तारमंतरेण ईश्वरस्य अवस्थानम्। क्योंकि भोक्ता के शरीर में तो भोक्ता ही है ना, भोक्ता से अतिरिक्त तो कोई ईश्वर है नहीं कि जिसके प्रति वो द्वेष करता है। तो कहा कि भोक्ता ही नहीं ईश्वर भी है वहां, उसकी बुद्धि में भी और दूसरे की बुद्धि में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन पृष्ठ ईश्वर है, वही कह दिया कि तद बुद्धि कर्म साक्षी भूतम, उसकी बुद्धि कर्म का साक्षी भूत। तेषां ईश्वरं प्रति द्वेषमेव प्रकटित, उस देश का क्या स्वरूप हुआ, तका मत शासन अतिवर्तित, तो मेरे शासन को मानता नहीं। मैंने पूर्व पक्षी का कहना भोक्ता से अतिरिक्त तो कोई है नहीं, और भोक्ता के प्रति तो कोई द्वेष है नहीं, वो भोक्ता ही है ना वो। तो कहा कि नहीं, वो भोक्ता से अतिरिक्त तो मैं हूँ, और मैं हूं तो मुझे समझते ही नहीं हो, मेरा अनुशासन नहीं मानता। एक चीज और है मनुष्य शरीर में कि आप ध्यान दे करके देखेंगे कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं और कोई वस्तु पड़ी, तो कोई वस्तु पड़ी है तो आपका मन में कामना जो है उसको वो कहती इसको उठा ले। लेकिन मनुष्य के अंदर एक कर्तव्य एक दूसरा अंदर बैठ करके बोलने लगता है, दूसरे के अंदर नहीं बोलता, मनुष्य के अंदर एक शक्ति ऐसी बोलती है कि ये ठीक नहीं, बोलती है कि नहीं। वो कौन बोलता है, वही ईश्वर बोलता है। ये मनुष्य को हमेशा करके देखे, चाहे कोई ग्रंथ मानता हो चाहे नहीं मानता हो इसे कोई मतलब नहीं, पर कोई भी व्यक्ति जब दूसरे का जो है अहित करता है, जैसे दूसरे का वस्तु का लालच करता है या दूसरे का अहित करता है, तो उस समय भी उसके अंदर एक शक्ति ऐसी बोलती है उसको कि ये उचित नहीं है, भले उसका कहना न माने, पर उस ईश्वर से भी द्वेष करता है। ये मनुष्य में चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो इससे कोई मतलब नहीं है, पर एक शक्ति उसके अंदर ऐसी बैठ करके बोलती है कि वो अनुचित बता देती उसको, चाहे कितना भी करे अंदर से जो है ना वो तो बहुत रजो। इसीलिए कहते शराब पिला देते हैं लोग, अन्य पिला देते हैं मारने वाले को, क्योंकि जिस इसको वो विवेक शक्ति जो है बोलने न पाए, उसके तरफ ये ध्यान न देने पाए, नहीं तो जो है वह झट मन हट जाएगा कि नहीं उसका। एक शक्ति अंदर जो है वह ऐसे बोल देती, तो उसको ऐसा बना के रखते हैं कि जड़ बना देती, तभी वो मारपीट कर सकता, तभी किसी की हत्या कर सकता है, नहीं तो उसके मन में आएगा क्या पैसा के लिए किसी की जान मारना, ऐसा आ जाए। तो एक अंदर शक्ति वो परमेश्वर से, वो मनुष्य शरीर में बहुत जागरूक है, उसको टोक देती है, उसी को धर्म शक्ति कहते, उसी को ईश्वर शक्ति कहते, वो टोक जरूर देती है। जिस समय व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस जिस समय एक शक्ति अंदर टोकती है ना, वो जानती है कि देखो बोल रहे, फिर वो किसी स्वार्थ के कारण बोलता है, अलग चीज है। तो मनुष्य शरीर में पशु शरीर में यही एक बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर, दो अंतर बहुत बड़े हैं, एक अंतर ये, एक अंतर मनुष्य शरीर में पशु शरीर में है कि मनुष्य के अंदर सब प्रकार के संस्कार हैं, वो जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, उसकी कोई बोली नहीं, जैसा देखेगा वैसा करेगा। ये जो विलक्षणता है प्रकृति से नियंत्रित नहीं है, इसीलिए मनुष्य शरीर में सत्संग का बड़ा भारी महत्व है, संघ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य की अपनी कोई बोली नहीं, तो जैसा देखेगा वैसा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, पशु प्रकृति से नहीं। तो ये जो दो तीन चीज विशेषताएं हैं, ये मनुष्य की अपनी विशेषता है। तो परमेश्वर जो है अंदर बैठा हुआ इसको बताता, पर उसको मानता नहीं। सात्विक व्यक्ति उसको मान लेता है, और ये आसुरी तामसी जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहा। इसीलिए कहा कि जो है वह ईश्वर से शासनम श्रुति स्मृति रूप, ईश्वरम प्रति देशम एवं प्रकटित में शासन, ईश्वर से शासन क्या है, श्रुति स्मृति रूपम तद अतिवर्तत्व, उसका अतिक्रमण कर देता है। तदुक्तार्थ ज्ञान अनुष्ठान परांगमुखत्व, उसका अतिवर्तन क्या करता है कि उसमें कहा गया जो ज्ञान है उसका अनुष्ठान नहीं करता, उसके विपरीत करता है। इसीलिए देखिए मनुस्मृति में धर्म की बात जहां कहा ना, वहां केवल श्रुति स्मृति में नहीं लिया, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। धर्म का जो साक्षात लक्षण लिया वो इधर वेद स्मृति और सदाचार, और उसके बाद कहा स्वस्य च प्रियमात्मना, मन नहीं कहा, अपने अंदर बैठा हुआ जो है वह देवता आत्मा का अनुमोदन उसमें, इसलिए ये विशेषता है। वेद स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, स्वस्य आत्मनः प्रियम् एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षण। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये विचार करते हैं कि तेषाम उक्त विशेषणवताम आसुराणाम किम स्यात्। कहा कि ऐसा मान लो आसुर है, है? तो उसका क्या होगा, उसका क्या कर सकेगा कोई? अरे कहा उसका वो जो है वह मैं जो है उसको दंड दूंगा। हाँ, आप क्या दंड देंगे, ईश्वर तो सम है सबके प्रति, ईश्वर तो सभी के प्रति सम है ना, और उसको तो कोई पराजित कर नहीं सकता है, तो उसका क्या बिगड़ेगा। आपसे द्वेष करे, भक्तों से द्वेष करे, तो उसको क्या बिगड़ेगा। का तानहं दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान शिवां यजस्रमशुभा नाशुरीष्वेव योनिषु। का कि तानहं, अहम कर्म फलदाता, मैं कर्म फलदाता हूँ, मैं जो है इस जीव का ऐसा नहीं है, जैसा कर्म जितना कर्म जो है मैं सर्वज्ञ हूँ, इसलिए जीव का एक एक कर्म मैं जानता हूँ, कायिक वाचिक मानसिक सभी कर्मों को जानता हूँ, इसके ढोंग को भी जानता हूँ, धर्म ध्वजित्व को भी जानता हूँ, दुनिया से ये छिपा सकता है पर मुझसे नहीं छिपा सकता। और उसकी परीक्षा यही है कि व्यक्ति अपने से छिपा सकता क्या, कोई झूठ बोल करके दुनिया से छिपा लिया तो दुनिया में तो वो सच्चा ही रह गया, पर अपने से छिपा पाया क्या, जब अपने से नहीं छिपा पाया तो ईश्वर से कैसे छिपेगा, ईश्वर से छिपा हुआ सही है। अरे अपने से आप नहीं छिपा सकते हैं तो आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर उससे कैसे छिपेगा। यही परीक्षा है कि आप जब अपने से कोई चीज नहीं छिपा सकते तो ईश्वर से नहीं छिपा सकते, इसलिए ईश्वर जो है सर्वज्ञ, क्योंकि सभी जितने भी विश्व में कर्म करने वाले हैं वो सभी अपने कर्म के को जानते हैं, और उनके अंदर बैठा हुआ अध्यापक जो ईश्वर है वो उसको सब प्रकाशित हो गया तो सर्वज्ञ हो गया कि नहीं। इसलिए वो सर्वज्ञ, तो मैं सर्वज्ञ जानने वाला हूं तो मैं तो उसके कर्म संस्कार को जानता हूं, कर्म फलदाता मैं हूं। परात्ते तच्छ्रुते, भगवान निर्णय किया ना, कर्म फलदाता जो है वह परमात्मा ही है, कर्म फलदाता परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। कहते क्यों? कहा तच्छ्रुते ऐसे साधु कर्म कार्य, यही जो है वह जो जिसका कर्म संस्कार जो है वह नरक में जाने का है तो उसे उसी प्रकार के करने की प्रेरणा देता है। जैसे विद्युत है, है कोई गला काटने की मशीन को क्या देगा, वहां भी शक्ति देता है, है? पर आरती करने वाले जो है वह मशीन को वह भी शक्ति देता है, वो शक्ति देता है। तो उसका कर्म संस्कार उसी प्रकार का है तो उसी प्रकार का उसको शक्ति, पर होता सब वो परमात्मा से ही, दूसरे से नहीं होता। कर्म फल भी परमात्मा से मिलता है और सब कार्य भी परमात्मा से होता है। तो कर्म फलदाता मैं हूं। कहते फिर आप कहते कहते द्विषतः, वो द्वेष करने वाला है ना, साधु से द्वेष करने वाला है और हिंसा परायण होने से क्रूर है, क्रूर वो द्वेष करने वाला है। जो साधु पुरुष है किसी से द्वेष नहीं करता उससे वो द्वेष करता है, जो सबका हितैषी है उससे वो द्वेष करता है, और बिना किसी अपराध के किसी भी जीव की हिंसा करता रहता है। आज का आतंकवादी जो किसी को मार देता है, जो है वह लोग सब्जी खरीद रहे हैं बाजार में है और बस वही बम फोड़ दिया, तमाम लोग मर गए, क्या संबंध है, वो कभी तुम्हारे विषय में कुछ सोचते भी नहीं। तो इस प्रकार का जो है वह क्या है, क्रूर है, उसको जो है वह कितनी भारी क्रूरता है, इतनी बड़ी क्रूरता क्या होगी कि कोई संबंध नहीं, कोई लड़ नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं, मार दिया उसको। तो इस प्रकार जो है वह क्रूर है, हिंसा परायण जो है क्रूर को तो नराधम है। नराधम क्यों नराधम है, कि मनुष्य शरीर उसको मिला था जीवन के उत्कर्ष के लिए अपने को, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलता किस लिए है कि ब्रह्मलोक पर्यंत अभ्युदय अथवा जो है निश्रेयस मोक्ष के लिए, अथवा उन्नत करना चाहते हो तो ब्रह्मलोक पर्यंत उन्नत तुम कर लो मनुष्य शरीर से, इसके लिए तो उसको मनुष्य शरीर हमने दिया। कबहु करे करुणा निध, बिन हित स्नेही जो ईश है वह करुणा कर करके मनुष्य शरीर दिया उसको, पर उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। किसी का जीवन उत्थित हो जाए इसके लिए आपने 1,00,000 रुपया दिया और वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, तो शराब पीने लगा जुआ खेलने लगा तो आपको जो है वह हृदय में क्या लगा। हम तो इसको सोचा कि व्यापार करके अपनी स्थिति को ऊपर उठा लेगा तो इसका परिवार ठीक ढंग से चलेगा, आइए तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, दुनिया में जो है वह खत्म कर दिया चाहता। तो मनुष्य शरीर इसको दिया पर इस शरीर का ये दुरुपयोग कर रहा है, नराधम है। नराधम इतनी कृपा करके परमेश्वर ने मनुष्य शरीर दिया था और वो लगा रहा है दूसरी चीज में तो वो नराधम हो, मनुष्य शरीर में ही अधम हो गया, पशु से भी नीचे चला गया। तो ऐसे नराधमान, कैसे ऐसे नराधमान को ऊपर आप कृपा नहीं करते हैं, कहते नहीं ऐसे नराधम पर मैं कृपा नहीं, ऐसे नराधम पर जो है वह कृपा करना ही दोष है। उसको कोई फोड़ा हो जाए शरीर में तो उस पर कृपा करना दोष ही है, उसका ऑपरेशन करना यही जो है वह गुण है, उसको संभालना ही जो है वह कोई गुण नहीं। तो जो नराधम हो गया इस प्रकार का तो उस पर कृपा नहीं होती, उस पर कृपा यही है उसको जो है वह दंड देना ही कृपा, चोर डाकू को दंड देना यही राजा की कृपा है, यही न्यायाधीश की कृपा है, उसको छोड़ देना ये कृपा नहीं, उस पर मानवाधिकार नहीं चलता है, उसको छोड़ देना ये कृपा नहीं, छोड़ देना तो उसको उसके दोष को बढ़ाना, उसको और कष्ट में ले जाना है, अब उसका ऑपरेशन कर दिया तो जो है उतना कष्ट हुआ पर जो है वह उससे निवृत्त तो हो गया, इसलिए उसको सजा देना ही जो है उस पर कृपा है, दूसरी कृपा नहीं है। यही प्रकरण वहां पर है, अत कपूय चरणा है, जो कपूय चरण है वह फिर कौन योनि को प्राप्त करते हैं, अधोस्व योनि चांडाल योनि इसी को जाएंगे, उनको नरक में पहले तपा करके और नरक में तपाने के बाद फिर जो है उनको व्याघ्र सर्प आदि जो है या योनियों में को छोड़ कहा भी परमेश्वर ऐसा करेगा तो फिर परमेश्वर में दोष आ जाएगा कि नहीं, कहा छिपा में अजस्रम को तो निरंतर में जो है वह उनको इस प्रकार जो है आसुर शिव शिव जायस्व मृयस्व उसके लिए क्या कह दिया परमेश्वर ने, जायस्व मृयस्व अभी सर्प बन जाओ बिच्छू बन जाओ कुत्ता बन जाओ बिल्ली बन जाओ मानो जन्म मरो फिर क्या, अजस्रम आसुरी शिव योनिषु क्षिपामी किनको, वो अशुभान वो शुभ नहीं है अशुभ है ना, अशुभ वृत्ति को धारण करने वाले जो हैं उनको इस प्रकार में जो है छोड़ता हूँ। यदि कहो कि भाई फिर परमेश्वर को दोष आ जाएगा, लगा परमेश्वर को दोष नहीं, न्यायाधीश को दोष नहीं लगता है, न्याय करने वाले को दोष जब लगेगा कि वह कोई राग देश पूर्वक न्याय करे तब तो दोष लगेगा ना, शिव प्रेरणे उसमें उनको जो है फेंक देता हूँ, नरक में फेंक देता हूँ तब तक योनियों में फेंक देता हूँ, तथा परमेश्वर को दोष लगेगा कहा नहीं, न्यायाधीश को दोष नहीं लगता, क्योंकि न्यायाधीश किसी से राग देश नहीं करता, न्यायाधीश जो है वह उचित जिस प्रकार का जो संविधान है उस प्रकार का वह निर्णय करता है, यहाँ का संविधान है हाथ काट लेना चोरों को, उसको कहता है इसका हाथ काट ले, किसने चोरी किया है हाथ काट लो, इसलिए इसका निर्णय किया जो है ब्रह्मसूत्र में वैषम्य निर्घण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शित, वैषम्य निर्घण्य दोष परमात्मा को नहीं लगे, विषम किया उसने किसी को नरक में फेंक दिया और किसी को जो है राजा बना दिया ये दोष परमात्मा को नहीं लगेगा, कर्ता परमात्मा ही है दोष करेगा परमात्मा ही, पर ये दोष परमात्मा को नहीं लगेगा तो क्योंकि सापेक्षत्वा वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, न्यायाधीश अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो एक समर्थ न्यायाधीश है जिसने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसको फल दे देता है, तो सापेक्षत्व तथा ही दर्शेती श्रुति जो है वह वही बताती है ना, है वही कपूये चरणा और दो आता उसमें ना, एक और है ना एक कप, हाँ और एक साधु के लिए भी दूसरा ब्राह्मण योनिम क्षत्रिय योनिम जो आता है रमणीय चरणा, तो रमणीय चरणा कपूय चरणा इत्यादि श्रुति इसी बात का द्योतन करती है कि वह जो है तथा ही दर्शेती श्रुति कि कर्म सापेक्ष जैसा उसका कर्म है उसी प्रकार का फल देता है, पर फल परमात्मा ही देता है परात श्रुति, थोड़ा भाष्य देख लीजिए, तान हम सर्वान सन्मार्ग प्रतिपक्ष भूतान, ये सन्मार्ग के प्रतिपक्षी और कैसे हैं, साधु द्वेषी साधु द्वेषिण द्विषतस्य माम मुझसे भी द्वेष करते, ऐसे क्रूरान क्रूरों को संसारेषु एवं नरक संसरण मार्गेषु नरक मार्ग में संसरण मार्ग नराधमान संसरण मार्ग वही बिच्छू इत्यादि अधर्म दोषवत्वात् छिपामि, इसलिए उसमें उनमें अधर्म दोष है इसलिए उनको छिपामि। प्रक्षिपामि अजस्रम सततम अशुभान अशुभ कर्म कारिण, वो अशुभ क्यों है, अशुभ कर्म को करने वाले हैं। ऐसे आसुरी शिव क्रूर कर्म मायाशु व्याघ्र सिंह आदि योनिषु क्षिपामि। क्रूर कर्म प्रायाशु प्रायाशु पाठ तो अच्छा है, वो पाठ लगेगा। क्रूर कर्म ही प्रायः करके जिनमें है ऐसा व्याघ्र सिंह आदि योनिषु क्षिपामि इति अनेन संबंध है। भगवतो नैर्घण्य प्रसंगम प्रत्यादिशति, भगवान में नैर्घण्य प्रसंग नहीं आएगा क्योंकि अधर्म दोषवत्व है ना वो, तो अधर्म दोष वाला होने के कारण जो है वो उसी है तो उनको उसी प्रकार का न्याय मिला। अरे जैसा उनका कर्म है उसी प्रकार का न्यायाधीश के द्वारा फल मिला उनको, तो समर्थ न्यायाधीश है कर्मी के लिए, तो भगवान समर्थ न्यायाधीश है उसी प्रकार का उसको फल देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। कहा कि भाई भले ही जो है इस प्रकार नरक आदि में जाते हैं पशु पक्षी इत्यादि बनते हैं ये आपने कह दिया, लेकिन बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, इसी प्रकार एक जन्म से दूसरा जन्म तीसरा जन्म होते होते होते होते मनुष्य जन्म मिल जाएगा फिर वो प्राप्त कर लेंगे। इसलिए देर भले ही लगेगी पर प्रकृति तो उनको ले आएगी कि नहीं शोधन कर, इसलिए क्यों चिंता इतनी करना। कहा कि नहीं साधक को बड़ी भारी चिंता करनी चाहिए, साधक को मनुष्य शरीर आपको मिला है तो आप जो है वह पशु शरीर में क्यों जाना चाह रहे हैं, ये तो बड़ा भारी प्रमाद है कि नहीं। मनुष्य शरीर आपको मिला है इसमें जो चाहे सो साधन कर सकते हैं, आप ऐसे पशु शरीर में कहां क्यों जाना चाहते हैं कि जहां सब साधन आपको छूट जाएगा। इसलिए अति सावधान यहां पर रहना चाहिए साधक को, आसुरी संपत्ति के प्रति अति सावधान रहना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से अपने अंदर प्रवेश न कर ले। इसीलिए कि कहते आसुरी यो निमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। कहते हैं कि आसुरीम योनि मापन, जो आसुरी योनि को प्राप्त कर लिया है ना वो जन्मनि जन्मनि मूढ़ा है, वो जहां पर जन्म ले रहे हैं वह मूढ़ योनि है, वहां पर किसी प्रकार के विवेक के लिए तो अवसर है नहीं। तो जन्मन जन्मन मूढ़ा, वो जन्म जन्म में अविवेकी ही रहते क्योंकि तम का बाहुल्य है। इसलिए मेरी प्राप्ति की तो कोई आशंका है ही नहीं। माम अप्राप्य एव, एवकार से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो एवकार दे दिया ना, तो एवकार दे दिया तो इसका मतलब है तिर्यक आदि ऐसी योनि में जाते हैं जहां मेरी प्राप्ति की योग्यता नहीं। अब जब उस योनि में मुझे प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, है? तो कैसे प्राप्त करेगा, मैंने प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। अभी मनुष्य शरीर में होकर के प्रमाद किया उसने, अब पशु शरीर में तो योग्यता ही नहीं रहेगी। तो जब पशु शरीर में योग्यता ही नहीं रहेगी तो वहां पर क्या आशा की जाए उससे। इसलिए माम अप्राप्येव हे कौन्तेय ततो अधमाम गतिम यान्ति, वह जो है वह नीची गति को ही जो है वह प्राप्त करते जाते हैं और एक से एक और निकृष्ट, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए तो साधन है नहीं, तो उससे भी नीच गति को चले जाते प्राप्त करते। कौंतेय कहने का ऐसा मानते हैं कि तुम मेरे संबंधी हो, कुंती संबंधी है ना, कुंती के पुत्र होने के कारण मेरा संबंध तुम्हारा तो ये स्वाभाविक ही है, इसलिए तुम्हारे विषय में ये आशंका नहीं की जा सकती। साधक के लिए ऐसा मानते हैं, इसलिए साधक को ये सोच के चलना चाहिए कि आयुषक्षण एकोपि सर्वरत्नैर न लभ्यते। एक क्षण का जो आयु है वो जगत के सारी संपत्ति आप दे दो तो एक क्षण आयु कोई मिल सकता है आपको? इसलिए ये साधक शरीर है, इसमें आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, और ऐसे शरीर का एक क्षण भी हम व्यर्थ कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रमाद हो रहा है। क्यों प्रमाद हो रहा है? क्योंकि इस शरीर में हम प्रत्येक क्षण में पुरुषार्थ कर सकते हैं और पशु शरीर में किसी भी जो है काल में पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो ऐसी दुर्लभ चीज यदि किसी को मिल जाए और वह प्रमादी रहे तो फिर छिन जाएगा तो कहां से करेगा पुरुषार्थ? छिनने पर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, तभी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो छीनने पर क्या पुरुषार्थ करेगा? इसलिए साधक को ये समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य शरीर, जब तक हमारा मनुष्य शरीर ये प्राप्त है तब तक बहुत जोर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा आप यही कर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते। जो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कोई मान लीजिए कि मुक्त हुआ है तो किस शरीर में पुरुषार्थ करके मुक्त हुआ है? मनुष्य शरीर में। कोई स्वर्ग गया है तो मनुष्य शरीर में ही पुरुषार्थ करके गया है, कुछ भी प्राप्त किया है तो इसी शरीर में पुरुषार्थ कर, और कोई नरक गया है तो इसी शरीर में अपुरुषार्थ करके, इसी शरीर में प्रमाद करके गया है। इसलिए नरक की चिकित्सा, नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा यही है ना, एक श्लोक कहीं होगा, देखिए लिख लेना, नहीं तो होगा आपकी पुस्तक में कहीं, यही वो नरक व्याधे चिकित्सा न करोति यह, यही वो नरक व्याधे चिकित्सा न करोति यह गत्वा निरौषधम स्थानम सरुज किम करिष्यति। कहते यहाँ बीमार है कोई, और सभी बीमार तो है ही है ना, तो नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा यदि इस मनुष्य शरीर में नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर औषध प्राप्त है, यहाँ पर औषध प्राप्त है, यहाँ पर औषध सेवन कर सकता है, तो जो यही नहीं कर सकता है तो गत्ता निरौषधम स्थान, पशु इत्यादि स्थान कैसे हैं जहाँ पर औषध की प्राप्ति नहीं, वहां पर भगवान नाम का उच्चारण कर ही नहीं सकता है, शास्त्र सुन ही नहीं सकता है, कोई सत्कर्म कर ही नहीं सकता है, वो तो निरौषध स्थान है। तो निरौषध स्थान जो पशु शरीर है वहां जाकर के सरुज किम करिष्यति, वो रोग युक्त तो वो जो है क्या कर लेगा, फिर क्या करेगा वहां पर? रोगी तो है ही है, तो रोग का उपाय करना हो तो ये मनुष्य शरीर ही, इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर जो है वह ये खाने पीने के लिए नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए, जो मनुष्य शरीर में ही हो सकता है उसी कार्य का, जिसमें अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है, स्वरूप प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है, इसी में जो है वह धर्म पर आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं, ईश्वर पर प्रतिष्ठित हो सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं यही कर सकते हैं। इसलिए इसको प्रमाद में नहीं व्यतीत करना चाहिए। गत्वा निरौषधम स्थानम सरुज किम करिष्यति, हाँ, वो पहले भी लिखा चुके हैं, पर आप लोग लिख भी लेते हैं, वो याद भी नहीं करते, तो जब जब बोलो तभी तभी लिख रहा था। आयुष क्षण एकोपि सर्वरत्न न लभ्यते, नियते तद वृथा ये न प्रमादस्तु महानहो। आयु का क्षण जो है, संपूर्ण रत्न कोई दे दे तो भी नहीं मिल सकता है। ऐसा जो आयु का क्षण है मनुष्य शरीर में, वो यदि वृथा कोई हो रहा है तो उससे बड़ा प्रमाद क्या हो सकता है। यही प्रमाद है, प्रमादो वो मृत्यु, ये प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादो वो मृत्यु रित्यहम ब्रवीम, एक प्रमाद रूपी मृत्यु के लिए मनुष्य शरीर में कोई स्थान नहीं है। इसी को कहा आसुरीम योनि मापन्ना, आसुरी योनि को जो प्राप्त किया है बूढ़ा, जन्मन जन्मन माम आप प्राप्त, जन्म जन्म में जो है मुझे प्राप्त न करके भी, तथोपि उसे भी अधमाम गतिम यान्ति, अधम गति को प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ के लिए उनके पास कोई साधन नहीं। आश्री की आसुरीम योनिम आपन्ना प्रतिपन्ना, मूढ़ा जन्मन जन्मन अविवेकिन, मूढ़ा का अर्थ कर दिया अविवेकिन, जन्मन जन्मन का अर्थ कर दिया प्रति जन्म, हेतु बता दिया तमो बहुला सेव योनि को जायमाना, ऐसे शरीर को प्राप्त करते हैं जिसमें तम की ही विशेषता है, जिसमें तम गुण की ही विशेषता है। तो तम बहुलाशेव योनि सुजायमाना अधो गच्छन्तः, नीचे के नीचे जैसे ऊपर से गिरता है ना, एक ऐसा मानते हैं कि कोई पहाड़ के ऊपर, मान लीजिए तो पहाड़ के ऊपर जो है वह जब चढ़ता है तो चढ़ने में तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और वहां से यदि गिरा तो क्या होता है, गिरा तो गिरते चला जाता है, क्योंकि ऊंची स्थान में गया है ना। पृथ्वी पर गिरे तब तो जो है वह पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी पर ही गिरे, वहां तो कोई इतना खतरा नहीं है, पर जो साधक है तो ऊंचा चढ़ रहा है तो पृथ्वी से ऊपर निकल रहा है, और वहां प्रमाद हो गया, वहां गिरा तो पता नहीं कहां डिमलाता हुआ चला जाएगा पाताल। इसलिए साधक को बहुत बड़ी सावधानी है, साधक को बहुत बड़ी सावधानी है, प्रत्येक चीज में बहुत बड़ी सावधानी साधक। क्योंकि मान लो कोई गृहस्थ है, उसके मन में एकाएक काम उद्भव हो गया है, तो अपनी स्त्री से संबंधित हो गया तो वहां खतरा नहीं, पर ये कोई साधु है और उसके मन में तीव्र काम उत्पन्न हो गया तो वहां तो बड़ा भारी खतरा हो गया। यहां गिरा तो खतरे में नहीं गिरा ना गृहस्थ में, और वहां तो बहुत बड़ा खतरा हो गया उसके साथ, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसको बहुत बड़ी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि वो गिरेगा तो बहुत ऊपर से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा तो फिर चकनाचूरे हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ कैसे कर सकेगा, ऊपर से गिरेगा तो फिर वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, आगे पुरुषार्थ नहीं कर सकता, हाथ पर टूट जाएगा क्या पुरुषार्थ करेगा, किसी वृत्ति भी गिर गया तो फिर हाथ पर टूट गया उसका, तो पुरुषार्थ करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत सावधानी है। पेश इसलिए कहते हैं साधु को किला में रहना चाहिए, किला में रहना यही है कि साधु की, साधु का किला क्या है, साधु के बीच में रहे, साधु के बीच में रहेगा तो जो है बचा रहेगा, और गृहस्थ के बीच में रहेगा तो क्या बचेगा, इसलिए साधु को साधु के किला में रहना चाहिए। चाहे भूखा रहना पड़े पर वो किला में रहेगा तो सुरक्षित तो रहेगा, और दूसरे जगह सुरक्षित कैसे रहेगा वो, क्योंकि उसकी स्थिति दूसरी है, उसको सावधानी बहुत बड़ी सावधानी अपेक्षित है ना।